8 po 5 wszystkiego przewidzieć nie możemy, ale niektóre wybrane wydarzenia, o których będziemy jeszcze mówić na trójkowej antenie, także między innymi w pozostałych audycjach i w serwisach informacyjnych, to już teraz tak niektóre tylko w telegraficznym skrócie zapowiadając. Rano w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości Komisja Weryfikacyjna przedstawi raport na temat strat Warszawy i jej mieszkańców poniesionych w wyniku procesu reprywatyzacji. Chodzi przede wszystkim o środki, które warszawski ratusz utracił poprzez zwrot nieruchomości w prywatne ręce. Początek tego posiedzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości o 9.30. Później, bo o 10.00 rozpocznie się konferencja na temat tego, jak chronić świat przed atakami hakerów, między innymi o tym przez 2 dni w Krakowie będą rozmawiać eksperci z całego świata, bowiem w Centrum Kongresowym rozpocznie się konferencja CyberSec, jedna z największych konferencji w Europie poświęconych właśnie problematyce bezpieczeństwa sieci. W sąsiedztwie Wawelu dyskutować będzie ponad 1000 zaproszonych gości, a stolica Małopolski już po raz 4 będzie centrum europejskiej debaty właśnie na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. A w Warszawie dziś w Domu Polonii nastąpi otwarcie wystawy Kobiety w walce o niepodległość. Otwarciu towarzyszyć będzie sesja popularna naukowa, także recital piosenek Anny German. Wystawa będzie czynna przed Domem Polonii na krakowskim przedmieściu w Warszawie do 22 października. Z zagranicznych spraw, choć to też polskie akcenty, bowiem prezydent wraz z małżonką rozpoczynają dziś wizytę w Szwajcarii. Wieczorem odwiedzą siedzibę ONZ w Genewie, gdzie przewidziano koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. A z globalnych wydarzeń najważniejsze to, co wydarzy się tuż przed południem, bowiem poznamy dziś laureata lub laureatów Nagrody Nobla z ekonomii. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie można otrzymać w tej dziedzinie. A w przeciwieństwie do nagród pokojowej z chemii, fizyki, fizjologii, medycyny oraz literatury, Alfred Nobel nie ustanowił w swoim testamencie wyróżnienia właśnie z dziedziny ekonomii. Jego fundatorem jest od 1969 roku Bank Szwecji, stąd oficjalna nazwa brzmi Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Laureata wybiera grono złożone z profesorów ekonomii Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Pozostałe noble przyznawane są, jak wiemy, od 1901 roku. A zwycięzcy w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymają, podobnie jak uczeni z innych dziedzin, nagrodę z rąk króla Szwecji na wspólnej uroczystości, która odbędzie się 10 grudnia właśnie w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. No a to tuż przed południem poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z ekonomii. A jeśli chodzi o ekonomię, to jeszcze pojawi się w audycji porannej, także po 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Wiele ważnych wątków gospodarczych. Polecamy więcej z wydarzeń krajowych, zagranicznych na naszej antenie, na portalu Polskie Radio 24, także w serwisach informacyjnych. No to teraz tak informacyjnie, 11 minut po 5. Like the

wybranym udzieli rekomendacji. No i z Rzeczpospolitej także, poniekąd też i podobny temat o tym, że lista przestępstw, za które sędziowie tracą urząd, jest coraz dłuższa, ale wydaleń jest niewiele. Jak podaje gazeta, wydłuża się lista przestępstw zarzucanych sędziom. To już nie tylko wypadki drogowe czy jazda po pijanemu. W grę wchodzą oszustwa kapitałowe czy składanie fałszywych zeznań. Tak wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, do których dotarła Rzeczpospolita. Pozostałe tytuły. Puls biznesu o tym, że resort inwestycji mówi, mamy wszystko, co jest potrzebne, by rozpocząć budowę 100 tysięcy mieszkań. Teraz ruch należy do samorządów. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia, że ma pełen potencjał, by wypełnić zobowiązanie premiera Morawieckiego. Jak przekonuje Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, mamy kapitał, lokalizację, technologię i pełną determinację, by ten program zrealizować. Wiceminister podkreślał, że w Polsce brakuje mieszkań szczególnie dostępnych dla tych osób, które mają zbyt duże dochody, by skorzystać z pomocy społecznej, ale zbyt małe, by kupić czy wynajmować mieszkanie na zasadach rynkowych. Mało nas do budowy, o tym dziś Puls biznesu. No jeszcze Rzeczpospolita, przepraszam, jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, gorącym temacie dotyczącym Odry i szczepień. Wraca temat szczepień obowiązkowych, czy właściwie wciąż jest aktualny. Ostatnio o tym także dyskutowano w Sejmie, a Dziennik informuje, że pod Siedlcami z dnia na dzień trzeba było zaszczepić przeciwko chorobie, przeciwko Odrze niemal 200 osób, w Ostródzie prawie 900. Eksperci mówią wprost, problem trzeba uregulować prawnie. Przypadki Odry ujawniono głównie u obywateli Ukrainy. W ich rodzimym kraju władze od ponad roku walczą z wysoką zachorowalnością na tę chorobę. Z kolei u nas alert epidemiologiczny z udziałem migrantów ujawnił lukę prawną, choć oczywistym jest, że problem trzeba zdusić w zarodku, to nie ma jasności co do tego, według jakich procedur należy postępować i kto powinien za szczepienia zapłacić. Do tego dochodzi mizerna wiedza na temat problemów z Odrą na Ukrainie. Sanepid przyznaje, że nie ma nawet pojęcia, czy u naszego wschodniego sąsiada szczepienia na tę chorobę są obowiązkowe, czy nie. Odra przypływa ze wschodu, o tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście gazety pojawią się w porannej audycji po szóstej. Polecamy i zapraszamy. 22 minuty po godzinie piątej. Kalendarz muzyczny to za chwilę, a wcześniej Robert Cichy. Where I blow my mind. If you need my skin on 25 minut po godzinie 5 sięgamy pamięcią do wybranych wydarzeń z historii. Druga część trójkowego kalendarza uzupełniana także o te wydarzenia muzyczne. I tak w 1910 roku zmarła Maria Konopnicka, poetka i pisarka dla dzieci. Pamiętamy najbardziej popularny śpiewnik dla dzieci, poemat na jagody czy baśń prozą o krasnoludkach i sierotce Maryś. Chociaż też zdaje się ze szkoły pamiętamy naszą szkapę czy miłosierdzie gminy. Wspominamy Marię Konopnicką w 108. rocznicę śmierci. W 1919 w Madrycie uruchomiono pierwszą linię metra, to było 99 lat temu, a 89 lat temu zmarł Jacek Malczewski, malarz okresu Młodej Polski, autor scen z życia zesłańców, obrazów symbolicznych oraz pejzaży. 42 lata temu oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice. Gierkówka kończy 42 lata, rocznik oddania 76, a 3 lata później, 39 lat temu w Warszawskim Muzeum Narodowym otwarto wystawę Polaków, portret własny. W 1989 roku zmarł Emanuel Rostworowski, jeden z największych historyków Polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor historii powszechnej XVIII wieku. Przypomnijmy, że profesor Rostworowski był naczelnym redaktorem Polskiego Słownika Biograficznego, opublikował 21 tomów tego wydawnictwa. 26 lat temu ostatnia stacjonująca jednostka wojsk radzieckich wycofała się z ziem polskich, a 21 lat temu w Warszawie w wieku 63 lat zmarł Henryk Bista, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. W muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po kompozycję Ramonsów i wspominamy Johnego Ramona. Amerykański muzyk formacji urodził się 70 lat temu, zmarł w roku 2004. Ramon się otworzyli, dzisiejsze muzyczne kalendarium, a pan Remek Szczęściarz Żerardowski, rówieśnik Trójki, otwiera kącik biegowy i przygotowania do biegania w toku. Start za jakieś 20 minut za oknem, widać już 8 Celsjuszów, ale nie biegną. Sygnał od pana Tomka, pierwszego no, jakoś tak świetnie słychać, drugiego fenomenalnie widać, kolega Budzik i kolega Orion, obydwaj na stanowisku, to meldunek o pierwszych osobach, które dziś spotkał kolega profesor Ciekawski. Bardzo dziękujemy. Ponoć dziś z kalendarza świąt osobliwych dzień szurania, tak podpowiada pan Stefan, już tylko z Mielca. No jeszcze pan Tomek, jakiś taki niewyspany dzisiaj, ale na stanowisku i serwuje wszystkim potrzebującym łyk gorącej i pobudzającej kawy. Jeszcze pan Krzysiek z drogi z Poznania do Płocka, nieśmiałe 9,5 stopnia i czekamy na wschód słońca. No właśnie, chyba w większości jednak pan synoptyk narobił apetytu po słonecznym i ciepłym weekendzie. Chcielibyśmy, by taki też był poniedziałek. A skoro minęła 5:30, sprawdźmy, cóż w pogodzie. Ranek jeszcze mglisty, ale będą to opady, będą to mgły zanikające, ograniczające widzialność do 300 metrów. Warto wziąć to pod uwagę w drodze do pracy. W dzień ma być pogodnie, choć będzie się chmurzyć na południu oraz nad samym morzem. Na Podkarpaciu możliwa mrzawka. A wiatr słaby, ciśnienie powoli rośnie. Na termometrach w dzień przyzwoite. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum do 17 na południu. Tak mi się wydaje, że chyba jak na początek października jest okazja do tego, by pochwalić pana synoptyka. Nie czuję, że rymuję. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i kolejny utwór. Zespół The Fox. Choć radosna melodia to wspomnienie artysty w rocznicę śmierci, bowiem irlandzki muzyk, kompozytor, piosenkarz i gitarzysta formacji Phil Chevron zmarł 5 lat temu. Wspominamy go i także przytaczając jego wielki talent i nagranie właśnie The Fox. Za 25 minut szósta sygnały od państwa, kolejne pod wspólnym mianownikiem coś dzisiaj spać nie mogłem. To po pierwsze, a po drugie, ale mi się nie chce wstawać w poniedziałek. No przecież weekend człowiek wypoczęty być może z najlepszym humorem powinien w poniedziałek, a jednak coś nie tak. Pan Maciek z psem już na nasłuchu wita szacowne gremium budzikowców zawołaniem, że babia góra jest tylko jedna. No i wracamy do budzikowego zwyczaju badania tejże. Na razie jeszcze nieobecnej, ale już w przygotowaniach pokrywy śnieżnej. W Zawoi na Mosornym przy potoku 11,5 stopnia. Budzikowy, duży pies po spacerze i najedzony. Miłego dnia życzę wszystkim. Pan Maciek z psem. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i zdaje się, że mamy rekordzista, jeśli chodzi o najniższą temperaturę, choć jakoś w sumie nie bawiliśmy się w to jeszcze bez prefiksu, ale w drodze z Boczowa w kierunku Poczdamu plus jeden. Tylko tyle daje pan Piotr z Wrocławia. Znaczy się rześki poranek na tej właśnie trasie. Za 24 minuty szósta. Wracamy do muzycznego kalendarza i tu już składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 71 lat kończy Tony Wilson, muzyk grupy Hot Chocolate. Gorąca czekolada. Coś, co mogłoby rozgrzać. No i między innymi o tym pani Magda, także z północy Norwegii, z Harstad, by nie narzekać na temperaturę, już nawet nie częstujemy się taką jak tamże. Właśnie. Pani Kasia informuje, że pora otworzyć swoją fabrykę i zmienić kierunek podróży, a dziś dziarskie kawałki jak najbardziej wskazane. Dobrego poniedziałku. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 26 w muzycznym kalendarzu Jerry Lee Lewis. A to dlatego, że 61 lat temu nagrał jeden ze swoich największych przebojów. Shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love all I thought of this money. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Mmm, feels good. Budzikowe kalendarium muzyczne. A na zakończenie dzisiejszego kalendarza muzycznego urodziny, które obchodzi Bruno Mars, 33. z najlepszymi życzeniami. No i jeszcze pamiętamy o tym, że pani Irena Zleska, nasza wierna słuchaczka od wielu lat korespondująca, też obchodzi swoje urodziny. Również kłaniamy się nisko i wszystkiego dobrego. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Poniedziałek, Johnny Cash. Nagrania, które Państwo słyszą, pochodzą z różnych okresów kariery. Te właśnie, które dzisiaj przedstawię, to lata 90., kiedy Johnny Cash nie miał wytwórni płytowej w kontrakcie, czyli po prostu był samotnym białym żaglem, można powiedzieć, chociaż bardziej czarnym, bo to był The Man in Black. I otóż, proszę Państwa, ten żagiel nie bez kozery użyłem, dlatego że marynarz zostawił dziewczynę, a właściwie ona go zostawiła. Jest w porcie, światła portowe, statki odpływające. On też za chwilę odpłynie i przed nim morze złamanych serc. Jego serce jest złamane najbardziej. Sea of Heartbreak. The lights in the harbor don't shine for me. I'm like a lost ship adrift on the sea. The sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, how did I lose you? Oh, where did I fail? Why did you leave me always the same? This sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I'd give just to sail back to shore, back to your arms once more. Come to my rescue, oh, come here to me. Take me and keep me away from the sea. Sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak, sea of heartbreak, sea of heartbreak, sea of heartbreak. Następna piosenka po tym pięknym utworze, który był wykonywany przez wielu bardzo artystów, to jest piosenka Cash'a Midnight Cat, czyli po prostu kot o złym spojrzeniu. Ale to jest tylko pretekst, bo to jest opowieść o miłości i o stosunkach wzajemnych. Dałem kobiecie swojej trochę kasy, żeby kupiła jedzenie, ale ona sobie kupiła kapelusz za $10, kapelusz, który wart był 10 centów. No i żarcie dla kota o złym spojrzeniu. Powiedziałem jej, że w takim razie dam jej $10 jeszcze raz, ale tym razem ma sobie kupić bilet i spływać. No, rzeczywiście odeszła. Odeszła, to poszedłem jej szukać. Niestety ten facet na stacji benzynowej, który podobno ją widział, splunął tytoniem i powiedział: wyjechała tym pociągiem na wschód, Johnny Cash. I gave my woman half my money at the general store. I said, now buy little groceries and don't spend no more. But she paid $10 for a 10-cent hat and bought some store-bought cat food for that mean-eyed cat. When I woke up this morning and I turned my head,